أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب ولم أكن بدعائك رب شقيا صدق الله صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا وصحبه بارك وسلم سورة مباركة مريم هست ابتداء مناسبة این سورة در سورة گذشته در سورة كهف شبهاتی و ایراداتی که از سوی مشرکین مطرح می شد در سوره کهف پاسخ داده شدند. حال در سوره مریم باقی مانده شبهاتی که هست، بعضی از اشکالات دیگر، مثلا در رابطه با مریم، در رابطه با زکریا، در باره عیسی، این شبهات جواب داده میشه. پس سوره مریم متمم سوره کهف است، مکمل سوره کهف است. در اون سوره بعضی شبهات و تکمیل اون جوابها، تمام اون جوابها در سوره مبارکه مریم هست. کاف ها یا عین صاد از مقطعات است. ذکر رحمت ربک، سوره دو بخش است. در بخش اول سوالات جواب داده میشه، اشکالات، تا هل تعلم له سمیه. بخش دوم از ویقول الانسان، از اونجا به بعد سلسله زجر و توبیخ هست بر مشرکان که از اونجا به بعد شروع میشه. این بخش اول هست. ذکر رحمت ربک اصلش هست، هذا ذکر رحمت ربک، این ذکر رحمت پروردگارت هست. عبده بر بندهش زکریا، یعنی در اینجا، در این سوره، در این آیات ذکر رحمت الهی هست بر بندهش زكريا عليه الصلاة والسلام. إذ نادى ربه نداء خفيا، زماني كه زكريا عليه الصلاة والسلام ندا كرد پروردگارش را، ندای آهسته، يعني مطلقا ندا كرد، آهسته ندا كرد، سرا ندا كرد. إن مسلك الأنبياء هست في مسألة الدعاء، که مسئله انبیاء اینه که در دعا فقط باید خدا را ندا کرد، فقط از خدا خواست. زکریا کی این دعا را کرد؟ زمانی که هنالک دعا زکریا رب، شما در سوره آل عمران خواندید، وقتی که زکریا دید که بدون موسم و بدون فصل خدای عزوجل به مریم میوه میدهد، تفسیر ندا و ارز کنم تفسیر ندا، قال رب انی وهن العظم منی و اشتعل الرأس شیبا. پروردگارا من زکریا وهن العظم منی، عظم من این استخوانهای من سست شد، ضعیف شده. منظورش اینه که از نظر بنیه بدنی و بنیه جسمی من ضعیف شدم. و اشتعل الرأس شیبا، و ضعف دومی اینه که شیب و پیری در بر گرفته سر را، یعنی آثار پیری هم باطنی چون ضعف است، هم باطنی ظاهر شده هم ظاهری ظاهر شده. اما با وجود این، ولم اکن بدعائک رب شقیا، بار الها نسبت به خواستن و دعا از تو من محروم نیستم، یعنی خودم را محروم نمی گذارم، من از تو می خواهم، از تو طلب می کنم. لذا و انی خفت الموالی، مطلب این بیان مطلب است، چه چیزی می خواهم؟ من می ترسم از موالی که پشت سرم هست. می دونید که انسان وقتی که از این دنیا بره بمیرد، اول وارث انسان اصول و فرو میشن، فرزند انسان و پدر انسان. وقتی که اصول و فرو نباشند برادران وارث میشن، برادری که نباشد اموها و پسر اموها میشن. اینها هستند عرض کنم که ذوی الارحام. زکریا علیه الصلاه و السلام فرزندی نداشت، فرزند و برادری که نداشت، بعد از زکریا وارث زکریا کی بود؟ موالی بود. موالی به معنی پسر امو، ابن العم. تعدادی پسر امو داشت که این پسر اموها بیدین بودند، این پسر اموها صالح نبودند. لذا اگر من بمیرم و بروم، این پسر اموهایم دین را، چون انبیاء علیه مسلوات و تسلیمات اون چی که به ارث می گذارند دین هست و علم هست، وراثت علم و دین هست. لذا من از اونها می ترسم پشت سرم، من ورائی ای وراء موتی، تفسیر جلال نمیشته، بعد از مرگم اون پسر اموها که وارثم من بشند، اونها افساد میکنن، فساد در دین میکنن. و کانت امرأتی عاقرا، و همسر من هم نازاست، عاقر و نازا هست، عقیم هست. فهب لی من لدنک ولیا، پیر هست و ضعیف هست، آیا ها فهب لی من لدنک ولیا، بار اله از طرف خودت برای من وارثی و ولی ببخش، که یرثنی و یرث من آل یعقوب، وارث من بشه و وارث آل یعقوب بشه. ملاحظه داشته باشید که انبیاء علیهم الصلوات و التسلیمات هیچ وقت مال به ارث نمی گذارند. در روایتی ما داریم که رسول مکرم صلی الله علیه و سلم فرمود نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، ما جماعت انبیاء نه ارث می بریم و نه ارث می گذاریم. و ما ترکناه صدقه، اون چی که ما بگذاریم هم صدقه هست. پس مراد از وراثت پیغمبر که اینجا ذکر می کند حضرت زکریا، وراثت علمی هست، وراثت دینی هست. چرا؟ دلیلش اینه که ویرث من آل یعقوب، وارث آل یعقوب هم بشه، وارث بنی اسرائیل هم بشه. زکریا خب با اونها چه ارتباطی ندارد؟ منظور اینه که وراثت همون وراثت پیغمبری هست، وراثت علمی هست، وراثت دینی هست. و الا اگر مالی بود اونها به زکریا ارتباطی نداشت و فرزند زکریا وارث اونها نمیشد. واجعله رب رضیه، پروردگار او را راضی بگردان، یعنی پسندیده بگردان، مرضی بگردان، یعنی فرزند صالحی. الله عز و جل دعای زکریا علیه السلام را اجابت فرمودند، مژده دادند: یا زکریا انا نبشرک بغلام، ای زکریا ما تو را مژده می دهیم به پسری که اسمه یحیی، اسمش یحیی است، در آسمان ها اسمش را الله عز و جل نهادند. لم نجعل له من قبل سمیا، ما قرار ندادیم برای او قبل از این سمی. سمی یک معنی متبادر فی ذهنش یعنی همنام، همنامی، هم اسمی برایش قبل از این تعیین نکردیم. منظور این اولین اسمی هست که بر فرزند شما گذاشته میشه، قبل از این یحیی نبوده. و بعضی سمی را ترجمه میکنند به همصفت، یعنی انسانی که دارای این صفات باشد قبل از اون ما نیافرین. حضرت یحیی علیه السلام می آید صفاتش که وحنانا من لدنا و زکاتا و کان تقیا، دارای این صفات ما قبل از این نداشتیم. قال رب انا یکون لی غلام، این مطالبه کیفیت است، این انکار نیست، این رد نیست. زکریا علیه السلام می خواهد کیفیتش را بداند. قال رب انا یکون لی غلام، بار الها انا بمعنی کیف، چگونه می تواند برای من پسری باشد، و کانت امرأتی عاقرا، و زن من عاقر النازا است، و قد بلغت من الكبر عتیا، و من هم از پیری به چی شدم؟ عتی شدم، یعنی فرتوت شدم، ضعیف و ناتوان شدم. قال كذلك، کیفیت خب دیگه کیفیت های میتونه باشه. یک صورت اینه که زکریا علیه السلام دستور بهشون برسه که بره ازدواج دیگه بکنه، این یکی از کیفیت هاست. یکی اینه که زکریا و همسرش هر دو جوان بشند. یکی دیگه همینه که همینطور که پیر و نازا هستند خدا بده. یعنی چند صورته، کدوم صورت خدایا؟ قال كذلک، این تعلیم کیفیت، همچنین، یعنی نه تغییری در شما، نه تغییری در ایشون، نه ازدواج مجدد، بلکه همینطور از شما دو تا پیر الله عزوجل فرزندی عنایت می فرماید. قال ربک هو علی هین، قال ربک كذلک، قال ربک هو علی هین، ربت گفتیم بر من آسانه. الله عزوجل محتاج اسباب نیست، بلا اسباب میده. وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، نمونه از قدرت، ای زکریا من تو را آفریدم تو چیزی نبودی. الله عزوجل خودت را از نیست هست کرد، از معدوم موجود کرد، پس این فرزند را خلق کردن برای الله عزوجل کار و مشکلی نیست. قال رب اجعل لي آية، گفت بار الها برای من نشانی تعیین کن، نشانه که من بدانم که بعد از اون فرزندم متولد میشه. قال آیتك الا تكلم الناس، این تشریح علامت است، آیت تو و نشانت اینه که سخن نمیگویی با مردم. ثلاث لیال، سه شب، سویا میمانه سلیم، یعنی سالم هستی، این نیست که مریض بشی، سالم ولی نمیتونی صحبت بکنی. منظور اینه که الله عزوجل وقتی که همسرت را حامل بگرداند برای این فرزند، اون زمان شما تا سه روز نمیتونی با مردم صحبت کنی، در حالی که سویا یعنی سلیم الجوارح، جوارح خود سالمه، مریضی نداری، تندرستی، ولی نمیتونی صحبت کنی. اون زمان که نمیتونی صحبت کنی، اون زمان زمانی هست که شما را خدای عزوجل فرزند عطا میکند. خب زکریا علیه السلام به اون موعد رسید، اون روز آمد که زکریا علیه السلام قادر نبود. هر روز مردم را مردم را اشاعتی می کرد، موعظه می کرد، ولی اون زمان دیگه نتونست. فخرج على قومه من المحراب، پس بر قومش خارج از محراب. محراب به معنی عبادت خانه، عبادت خانه خاصی برای هر یک از هم مجاورین بود، هم انسانهای صالح و عابد اونجا بود. از عبادت خانه خاص خودش، معبد خاصش خارج شد. فاوحا الیهم، چون نمیتونی صحبت بکنه، هر روز مردم را ارشاد میکرد، امروز اشاره کرد. ان سبحوا بکره وعشیا، اینکه تسبیح پروردگار را داشته باشید و بکنید صبح و شام، همیشه به صورت مداوم، به صورت همیشگی خدا را تسبیح بگوید، تقدیس و پاکی خدا را بیان کنید. یا یحیی خود الکتاب، ببینید اینجا اندماج است. اندماج قبلا عرض کردم که بعضی بخش های غیر مقصودی چی میشه از داستان حذف میشه، خود به خود فهمیده میشه، از سیاق فهمیده میشه. اینجا الان خدای عزوجل خطاب میکنه یحیی را. خب یحیی کی متولد شد؟ خود به خود از سیاق ما میفهمیم که اون روز آمد زکریا علیه السلام نتونست که صحبت بکنه با مردم، اشارتا صحبت میکرد، بالاخره یحیی متولد شد. بعد از اینکه یحیی متولد شد، یحیی از مرحله طفولیت و بچگی گذشت و کم کم به سنی رسید که درک میکرد، فهم میفهمید. در این زمان الله عز و جل خطاب قرار دادند، یا یحیی خود الکتاب بقوه، ای یحیی کتاب را با قوت بگیر، با همت. مراد از تورات نیست، کتاب نیست، تورات، چونکه زکریا و یحیی اینها بر تورات عمل میکردند بعد از موسی علیه السلام و قبل از عیسی و قبل از انجیل دیگه کتابی نازل نشده بود. به قوت یعنی با همت، با جد و اجتهاد، با تلاش. و آتیناه الحکم صبیا، الله می فرماید ما به یحیی حکم دادیم در صبا. حکم اینجا به معنی حکمت است، فهم دین است. یعنی در همون زمانی که بچه بود ما بهش فهم دین داده بودیم. بعضی حکم را به معنی نبوت هم ذکر کردند، بعضی ها به معنی عقل ذکر کردند. یعنی بچه بود خداوند عقلش را کامل کرده بود. همه این معانی میتونه درست باشه، مفسرین همه اینها رو نوشت. ما به یحیی علیه السلام در بچگی عقل کامل داده بودیم، ما به یحیی علیه السلام در بچگی نبوت دادیم، ما به یحیی علیه السلام در بچگی فهم دین دادیم. همه درسته. و حنانا من لدنا و زکاتا و کانت تقیا، این لم نجعل له من قبل السمیا که شما خواندید، صفاتی که یحیی داشت قبل از این هم صفت و شبیه اون پیدا نکرده بودیم، این صفات هستن. یکی اینکه از بچگی عقلش کامل بود یا فهم دین داشت، و دیگه و حنانا من لدنا، از جانب ما رقت قلبی خاصی داشت. حنان به معنی مهربانی هست، همون رقت هست، نرم دلی و رقت قلبی خاصی داشت. و زکاتن، زکات پاکیزگی اخلاق است. زکات قبلا شما خواندی به معنی پاکی و پاکیزگی. الله عز و جل به ایشون پاکیزگی اخلاق عنایت فرموده بود. و کان تقیا، و در و متقی بود، متقی بود در حقوق الله. حنان من لدن در حقوق العباد میتونه باشه، خیلی مهربان، خیلی رقیق القلب. و در حقوق العباد ها، و در حقوق الله، و کان تقیا و برم به والده، این باز حقوق العباد است. و برم به والده، نسبت به پدر مادر بسیار نیک، نیک خصلت، خوی خوب. ولم یکن جبارا عصیا، و جبار نبود، زورگو نبود، و عصیا نافرمان نبود، بلکه مطیع بود و نرم دل بود. و سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، این تکریم الهی هست برای یحیی علیه الصلاه و السلام. الله می فرماید که سلام بر یحیی، یوم ولد، روزی که متولد شد، و روزی که یموت و میمیرد و روزی که زنده میشه مبعوث میشه زنده، یعنی الله عزوجل بر او سلام و تکریم میفرستد در تمام مراحل زندگی، مراحل اصلی زندگی که انسان تازه متولد میشه، انسان در دنیا میمیرد، انسان در آخرت دوباره زنده میشه. عرض کنم که ذکر زکریا علیه الصلاه و السلام، ذکر رحمت ربک عبده زکریا، ای هذا ذکر رحمت ربک، ببینید چه رحمتی چه لطفی خدای عزوجل بر بنده اش زکریا فرمود. زکریا علیه الصلاه و السلام وقتی که نیازمند بود، نیازمند فرزند و اولاد، رب سبحانه و تعالی را فریاد زد، از خدا خواست، خدا هم او را اجابت کرد. در این داستان ها کلی برای ما نمونه هست، الگو هست که ما هم در مشکلات ما، اون مشکلاتی که حتی به ظاهر لا ینحل هستند، اون مسائلی که به ظاهر به بنبست رسیدن و قابل حل نیستن، در اونها هم ما به تأسی از انبیاء خدا را بخوانیم، از خدا بخواهیم، الله عز و جل اجابت می فرماید. و بعد از زکریا علیه السلام شبهه دیگر، این شبهه درباره زکریا بود و به این صورت پاسخ داده شد که ببین زکریا چطور در زمانی که زمان فرزند نبود صاحب فرزند شد. معلوم میشه که قدرت الهی داشت، قدرت الوهیت در او بود، که از داستان زکریا معلوم شد که زکریا خدا را فریاد زد، قدرت الوهیت نداشت، الله بود که به او فرزند داد، الله است که معجزه می کند بدون فصل، بدون موسم عنایت می کند. و حال شبهه دیگر در رابطه با حضرت عیسی علیه السلام، عیسی علیه السلام هم شبهش از دو جهت بود، اینکه معجزات عیسی علیه السلام داشت که از این معجزات قدرت عیسی معلوم میشه که عیسی قدرت فوق العاده ای داره، ما فوق الاسباب داره، عیسی هر کاری که بخواد انجام میده. و دوم عیسی علیه السلام بدون پدر متولد شد. در انجیل لفظ ابن برای عیسی به کار برده شده، در انجیل لفظ ابن به کار برده شده، یعنی خدا او را به فرزند خطاب میکنه، ای فرزند من. حال این شبهه بود که عیسی فرزند خداست، الله عزوجل در داستان عیسی به کل این معما پاسخ میده. ولی این را خدمت شما عرض بکنم که انجیل کتاب خدای عزوجل است، اگر لفظ ابن درست هست و از ابتدا بوده، شاه ولی الله رحمه الله به این صورت پاسخ میدن، جواب میدند که لفظ ابن در بسیاری از محاورات به معنای محبوب هست، به معنای دوست داشتنی هست. ما هم تقریبا در عرف خودمون داریم که یک کسی که بزرگتر باشد و کسی که سنش پایینتر باشد، او را با او محبت میکنه، میگه پسرم، فرزندم. معنی اینه که یعنی من تو را دوست دارم، تو مثل فرزند محبوب من هستی. پس اگر الله عزوجل چنین کلمه هم بکار برده، این به معنی محبوب است، خدای عزوجل عیسی را دوست داشت. و اصلا در عرف گذشته مگر یهودیان نمیگفتن نحن ابناء الله و احباؤه؟ ابناء الله خب تفسیرش همونه، و احباؤه، ما فرزندان خدا هستیم، یعنی محبوبان خدا. اصلا ابن به معنی محبوب بکار میره، به معنی دوست داشتنی بکار میره. لذا حقیقتا عیسی از مریم متولد شده و الله عزوجل معجزتا بدون پدر عیسی علیه السلام را آفریده. پس کل شبهه و کل اشکالی که در رابطه با عیسی هست اینه، نه اینکه این فرزند خداست، نه اینکه خود خداست، و نه اینکه جزی از خداست، سومی هست از ستا، بلکه عیسی علیه السلام بنده خداست. قال انی عبد الله، در همین داستان میخوانیم عیسی اعتراف میکند من بنده خدا هستم، و این معجزاتی که عیسی علیه السلام داره به خاطر رسالتی هست که اون رسالت را الله بهش داده و اون رسالت توحید و یکتاپرستی هست. پس هرچی که شبهات و اشکالاتی در رابطه با عیسی هست و درباره الوهیت عیسی هست، هم در این داستان اونها چی میشه؟ حل میشه. واذکر فی الکتاب مریم، در کتاب مریم را یاد کن، در قرآن از مریم یاد کن، اذ انتبذت من اهلها، زمانی که انتبذت فاصله گرفت از اهلش، مکان شرقی، در یک مکان شرقی به طرف مشرق رفت، جایی که خودش را پاک بگردانه. علما اینجا نوشتن که منظور از فاصله گرفتن برای غسل و پاکی از عرض کنم که حیض بود، مریضی ماهواری بود، رفت که خودش را پاک بگرداند. فاتخذت من دونهم حجابا، من دونهم یعنی من ورائهم، غیر از قوم، به فاصله از قوم حجابی برای خودش گرفت یا درست کرد که خودش را پاک بگرداند، شستشو بگرداند، غسل بکند. فارسلنا الیها روحنا، ما به سوی او روح خودمون را فرستادیم. روح اینجا اضافت تشریفیه، شرفی برای جبرئیل امین است که الله او را به سوی خودش نسبت میده. جبرئیل خود ما، اگر ساده ما بخوایم ترجمه بکنیم، روح الامین خود ما. لذا فتمثل لها بشرا سویا، فرشته همیشه وقتی که پیش انسانها بیاد به شکل فرشته نمیاد، به شکل انسان میاد. پس متمثل شد برای مریم به شکل بشری برابر، یعنی مثل بشری خودش را ظاهر کرد. مریم علیه السلام وقتی که دید رفته بود که خودش را پاک بگرداند، اون جایی بود که نباید کسی می بود، اونجا انسانی ظاهر شد در اون محل. مریم علیه السلام به خدا پناه برد، قالت انی اعوذ بالرحمن، من به رحمان، به ذات الله از تو پناه میبرم، ان كنت تقیا، اگر انسان با تقوایی هستی، انسان خدا ترسی هستی. بعضی گفتن ان كنت تقیا شرط است، جزاش مقدره، فذهب، یا شبیه این، اگر انسانی هستی از خدا میترسی برو، نزدیک من نیا، مرا ترک کن، مرا رها کن، مرا تنها بگذار و من پناه میبرم به خدا از تو که اینجا آمدی. جبرئیل امین گفت قال انما انا رسول ربک، من فرستاده رب تو هستم، مرا الله فرستاده، لأهب لك غلاما زكيا، تاکه پسری بیت ببخشم پاک از گناهان، از آلودگی ها پاک هست و بدور هست. تعجبا مریم علیه السلام پرسید که چگونه برای من فرزند؟ قالت انا یکون لی غلام، چطور برای من غلامی، برای من پسری خواهد بود، در حالی که ولم یمسسنی بشر، مرا بشری دست نزده به صورت از طریق نکاح، ولم اکو بغیا، و من بغی نبودم، یعنی فاسد نبودم، منظور اینه که از طریق غیر مشروع، ولم یمسسنی بشرا مشروع، یعنی نه از طریق مشروع نه از طریق نامشروع، هیچ کس به من دست نزده، هیچ کس نزدیک من نبوده، چطور برای من فرزندی متولد میشه؟ یا شاید کیفیتش این باشد، منظور سوال مریم، که خدا دستور ازدواج به من میده، من تا به حال ازدواج نکردم. جبرائیل گفت قال کذالک، این چنین، یعنی بلا لمس بشر، بدون اینکه بشری نزدیکت بیاید، چه به صورت حلال چه به صورت حرام. قال ربک هو علی هین، ربت گفته، ربت فرموده، این بر من آسان است، ولنجعله آية للناس ورحمة منا. و تا اینکه ما این را بگردانیم نشانی برای مردم، حجتی برای مردم و رحمتی از جانب من. و کان امرا مقضیا، این امری هست فیصله شده، خدا فیصلش کرده تمام شده، لذا الان وقت اجراست. خدای عزوجل مرا فرستاده تا اینکه بدمم در گریبانت، اوف بکنم به اصطلاح، دم بکنم و اون فرزند در حمل تو واقع بشه. بله، و کان امرا مقضیا، این امر فیصله شده تمام شده است. فحملته، پس مریم حاملش شد، حامله اون شد. اون یعنی اون غلام زکی، لأهب لکی غلاما زکیا، هو به طرف اون غلام زکی برمیگرده، حامله اون غلام زکی شد. فانتبذت به مکانا قصیا، بس او را برد، یعنی با او رفت مکان دوری. یه بحثی اینجا علما دارن مفسرین که آیا حمل مریم علیه السلام و وضع عملش فورا شد یا نه مثل بقیه طول کشید، تدریجا شد. از آنجا اینجا که اینجا هست فحملته، فانتبذت، این فا اهل علم می دانند که فا تفریح هست، یعنی برگذشته مرتب میشه بعد از این جریان متصل. از این فا بعضی استنباط گرفتند که فورا، یعنی در همون زمان، در همون سفر، مریم علیه السلام حامله شد و رفت، فاصله گرفت و از حمل کرد، طول نکشید. بسیاری بر همین عقیده هستند، اما بعضی هم معتقدند که زمان برد. از حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما چنین چیزی منقول است که بعد از مدتی که حامله شد، بعد از مدتی فانتبذت به مکانا قصیا فاجاها المخاض. این مدت بعضی ها 6 ماه نوشتند، 6 ماه بعد، بعضی 7 ماه ننوشتند، از 7 تا بیشتر ننوشتند. لذا بعد از اون یعنی فوراً فرزند به دنیا آمد. بعضی گفتن نه، 6 ماه و 7 ماه طول نکشید در همین سفر. الله عز و جل وقتی که به قدرت الله او حامله شد دیگه فاصله گرفت برای وضع حمل، فاجا اهل مخاض، مخاض او را آمد. مخاض درد فرزند را، درد زایمان را میگویند. فهم الى جذع النخله، به تنه نخله، یعنی اونجا که در کنار تنه نخله قرار گرفت، زیر سایه درخت خرما قرار گرفت، درد آمد. و وقتی که مریم علیه السلام تصور میکرد، فکر میکرد که به قوم چه پاسخی بده در مقابل این بچه، قالت یا لیتنی مت قبل هذا، ای کاش من میمردم قبل از این، و کنت نسیا منسیا، از اذهان پاک میشدم. نسیا منسیا اونی که کلن از ذهن پاک بشه، دور بشه، هیچ بیاد کسی نماند، کاش اینطور از اذهان مردم پاک می شدم. فناداها من تحتها الا تحزنی، حضرت مریم را ندا کرد جبرئیل، نادا ای جبرئیل، از پایین اون نخل، از پایین اون جویی که اونجا بود، الا تحزنی، تو نگران نباش، غمگین نباش، قد جعلك ربك تحتك سريا، حال که بی سر و سامانی، حال که کسی اینجا نیست، اولا الله عزوجل برای بی سر و سامانیت، برای بی آب و قضاییت برمنامریزی فرموده، قرار داده رب تحت که، یعنی پایین اونجا که تو هستی، سریع چشمه‌ای هست که از آب زلال اون چشمه استفاده بکن. و هزی الیک بجزع النخله، و این تنه نخله را، درخت خرما را تکان بده، تساقط علیک رطبا جنیا، بر تو میندازد رطب و خرمای تازه، جنیا یعنی چیده شده و خرمایی که قطع شده باشد از نخل. لذا اینجا فعلا در کنار همین جوی آب و همین نخل خرما بمان و از نعمت الله استفاده کن. فکلی و اشربی و قری عینا، بخور و بنوش و چشمانت را خنک کن. این منظور هم نعمت حسی هست، فکلی و اشربی و قری عینا نعمت معنوی هست، خوشحال باش، این نعمتی هست الله عز و جل بهت داده، سبب هدایت انسان ها میشه. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اگر یافتی دیدی از انسانها کسی را، و از تو جویا شدن که ای مریم چرا فرزندی داری، فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، بگو من برای رحمان نیت روزه کردم. اون زمان صوم صمت هم بود، روزه سکوت، یعنی مردم هیچ چیزی، هیچ صحبتی نمی کردند، با مردم مطلقا صحبت نمی کردند. لذا به مردم بگو که من روزه صمت دارم. فلن اکلم اليوم انسیا، من هرگز با انسانی صحبت نمی کنم. این روزه علامه آلوسی می فرماید که در دین اونها بود، در مسلک اونها بود و قرب خدا هست، از کنم حاصل میشد به سبب این روزه. اما در این دین منسوخ هست، در این دین الله عز و جل مشروع قرار نداده. المراد بهی الصوم عن المفترات المعلومه و عن الكلام، اینکه الله دستورت بهشون بگو که من روزه هستم، روزه از خوراکی ها و از سخن گفتن. و کانوا لا یتکلمون فی صلات صیامهم، در روزه ها صحبت نمی کردن. و کان قریه قربت فی دینهم، در دین اونها این قربت حساب می شد. فیصح نظر، پس نظر این درست بود در دین اونها که خدایا به خاطر تو مثلا تا 5 روز صحبت نمی کنم، تا 1 هفته، همون روزه بود. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه فهو منسوخ، لذا در این دین رسول الله صلی الله علیه و سلم من فرموده الان منسوخ است فی شرعنا، كما ذكره الجساس في كتاب الاحكام. بله. وروي عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه انه دخل على امراه، روایت است که ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه تشریف آوردن جایی و زنی اونجا بود. دخل علی امرات قد نظرت الله تتکلم، این زن نظر کرده بود که با هیچ که صحبت نکند. فقال ان الاسلام هدم هذا فتکلمی، اسلام این را از بین برده، دیگه الان در اسلام این نیست، صحبت کن، سخن بگو. بله. پس مریم را الله عز و جل دستور داد شما اونجا بگید که من برای رحمان نظر صوم کردم، نظر سکوت کردم. فلن اکلم اليوم انسیا، فاتت به قومها تحمله، بالاخره خداوند عیسی را به دنیا آورد، او را آورد مریم پیش قومش در حالی که به آغوش گرفته بود. چند روزی مریم نبود، بعد از چند روزی همراه با بچه وارد شد. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، ای مریم مرتکب شدی چیز فریا. فری به معنی افتراء است، منظور گناه بسیار بزرگ، گناه بسیار عظیم. یا اخت هارون، ای خواهر هارون، هارون برادر مریم بود اما از طرف پدر و یکی از صالحان بنی اسرائیل بود، از مادرش، از ارز کنم امرات عمران که قرآن او را یاد کرده، امرات عمران بعضی اسمش را بی بی حنه گفتند، از حنه نبود، از مادر دیگه بود، برادر صالح مریم بود، هارون ابن عمران. پس این هارون برادر موسی علیه السلام نیست. و کان اخاها من ابراهیم و من ابیها و من افضل بنی اسرائیل، تفسیر مدارک نوشته این هارون برادرش بود از طرف پدر و یکی از بهترین های بنی اسرائیل بود. یا اخت هارون، ای خواهر هارون، ما کان ابوک امرا سوء، این پدرت مرد بدی نبود، مرد فاسد منظور است، و ما کانت امک بغیه، و مادرت هم فاسده نبود، بغی به من ریاض بالله زانیه نبودند، تو چرا فرزندی آوردی؟ فاشارت هیله، اشاره کرد دیگه صحبت نمی کرد، اشاره کرد که با خودش صحبت کنید. اونها گفتن که کیف نکلم، قالو کیف نکلم من کان فی المهد الصبیه، چگونه من ما سخن بگویم با اون کسی که در مهد است، در گهواره است و بچه است، بچه چطور صحبت میکنه؟ عیسی علیه صلات و السلام خودش لب به سخن گشود، خودش شروع کرد، قال اینی عبد الله، گفت من بنده الله استم، من بنده خاص الله استم، آتانی الكتاب و جعلنی نبیا، الله به من کتاب میده و مرا نبی قرار میده، یا نبی قرار داده. ببینید اندماج و خلاصه سخن عیسی علیه السلام است. برخی از این صحبتها صحبتی است که در همون زمان عیسی علیه السلام در پاکی و عفت مادر ذکر فرمود، و برخی از این صحبتها مربوط به زمانی هست که عیسی علیه السلام پیغمبر بود و اونها را ارشاد و راهنمایی کرد، لذا هر دو با هم ذکر شدند، چون که اختصارگویی هست، هدف داستان مفصل نیست، هدف اینه که مقاصد و اونچه که هدف هستن اونها بیان بشند. لذا گفت که من بنده خدا هستم، بنده خاص خدا، و خداوند مرا نبی قرار داده، و جعلنی مبارکن اینما کنتو، به دلیل برکت دین الله عز و جل مرا مبارک قرار داده هر جا باشم، و اوصانی، این دلیل عبدیت است، و اوصانی به الصلاة و الزکات. ببین شما که میگید عیسی خداست، این صفات صفات خدایی نیستند، این صفات صفات چیند؟ عبدیت هستند. و بعد عیسی علیه السلام صراحتا اونجا گفت که اینی عبدالله، نه الله بلکه عبدالله، و اوصانی به الصلاة و الزکات ما دمت حیا، مرا الله دستور داده به نماز و زکات تا زمانی که من زنده باشم در دنیا. و همچنین هم در باب حقوق الله و حقوق العباد، و برم به والدتی، نسبت به والده خودم نیکی بکنم، احسان بکنم، خدمت بکنم، ولم یجعلنی جبارا شقیا، و خداوند مرا قرار نداده انسان زورگو و انسان محروم، شقی، محروم، بدبخت، بلکه الله عز و جل صفات زیبایی و خصائص خوبی در وجود من پیدا کرده. و السلام علی یوم ولدت، این تکریم الهی هست، این سلام از سوی الله عز و جل است و اعلامش با عیسی است، سلام بر من روزی که متولد شدم، یعنی در اون روز هم الله عز و جل مرا از هر خطر و از هر حمله محفوظ قرار داد، و یوم اموت، و روزی که میمیرم، و یوم ابعث حیا، روزی که زنده میشوم، مبعوث میشوم، زنده میشوم. این سه مرحله خیلی مهم هستند، اول و آخر زندگی، اول زندگی دنیا، آخر زندگی دنیا، و اول زندگی آخرت، دیگه آخری اون نداره، پایان اون نداره. و در این سه وقت و سل حالت خاص الله عز و جل مورد تکریم قرار داده، و الله عز و جل از هر خطر و از هر نابرابری مرا سالم قرار داده، یعنی محفوظ قرار داده. از اینجا میتونیم اشاره هم بکنیم، بگیم اشاره هست بر اینکه انسان یک روز متولد میشه در دنیا، بعد یک روز در دنیا میمیره، بعد از اون دوباره کی زنده میشه؟ زندگی دیگه در آخرت است، زندگی در آخرت است. در برزخ انسان، برزخ یک عالم دیگه هست. دوباره دیگه اینجا زندگی به این معنا که انسان در قبرش دوباره روح بهش برگرده چنین چیزی نیست. ذالک عیسی ابن مریم، بعد از این که خلاصه داستان عیسی ابن مریم بیان شد، الله می فهم این است عیسی ابن مریم، یعنی حقیقت عیسی. نه ببین، نه افراط نه تفرید، نه العیاذ بالله ولد الزناست اونطوری که یهود میگند، نه ابن الله و نه الله است اونطوری که مسیحیان میگند، بلکه عبد الله است، بنده پاک و زکی الله عز و جل هست. قول الحق، الحق الذي فيه يمترون، یعنی قول حق، اقول قول الحق، قول حقی که در اون شک دارند، قول راستین، سخن راستین و واقعیت اینه. درباره عیسی افراط و تفرید بود، بین یهود و مسیحیان خیلی فاصله بود، اما اسلام عزیز در او اعتدال است. نه فرزند حرام العیاذ بالله اونطوری که یهود میگه، و نه فرزند خدا اونطوری که مسیح میگه، بلکه عبدالله، بنده خدا، مورد تکریم الهی قرار گرفته. ما کان لله ان یتخذ من ولد سبحانه، برای الله سزاوار نیست، مناسب نیست اینکه به فرزندی بگیرد. ببینید از کلمه اتخاذ دیدگاه حضرت شیخ حسین علی رحمه الله تقویت میشه، که ایشون معتقدند که اونها که قائل بودند عیسی فرزند خداست به معنای فرزند خواندگی، نه اینکه از خدا متولد شده، بلکه خدا او را نائب خودش قرار داده. همانطوری که خیلی دیگه از مردم مشرک دیگران را به عنوان نائب خدا قرار میدند، فرزند خدا قرار میدن، میگه خدا بخشی از اختیارات را به ایشون داده و او هست فرزند خدا یا نائب خدا. پس انبیا که خلیفه خدا هستند، ولی به این معنی که کارهای خدایی بکنند و اموری که الله عز و جل انجام میده اونها انجام بدن، به این معنی. ما کان لله ان یتخذ من ولد، من ولد ارز کنم که صحیح بخاری نوشته، امام بخاری، ای من نائبن، خداوند برای خودش نائبی نمیگیره، سبحانه او، او پاک است، او نیاز به نائب ندارد، او هر کاری را که بخواد انجام بده فقط اشاره میکند. اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، هرگاه امری را فیصله بکند به اون امر دستور کن میده، دستور شدن و موجود بودن میده، فیکون میاد میشه. و ان الله ربی و ربکم فاعبدوه، و عیسی این چنین گفت، همانا رب من و رب شما الله، فقط او را پرستش بکنید، غیر از خدا کسی را عبادت نکنید. هذا صراط مستقیم، این صراط مستقیم است، یعنی توحید فی العبادت، فقط خدا را عبادت کردن صراط مستقیم است. خب حال سوال و اشکال اینجاست که وقتی که عیسی علیه الصلاه و السلام بنده خداست، خودش هم به سوی توحید و یکتا پرستی دعوت داد، چرا این همه گروه بندی درباره عیسی، این همه اختلاف درباره عیسی؟ که یکی میگه فرزند خداست، یکی میگه که سومی هست، قائل به تثلیث هست، از سه تا سومی هست، سومی خداست، یکی اعتقاد به عینیت داره میگه خود خداست، یکی اعتقاد به عینیت داره، یکی اعتقاد به تثلیث داره، یکی اعتقاد به بنووت داره، فرزندی. لذا اگر عیسی واقعا به سوی توحید فراخواند، چرا پیروان عیسی نظراتشون اینطور متفاوته و چقدر این نظرات از هم دیگه دور. قالت النسطوریه منهم هو ابن الله، گروهی هست که قدیما بهشون نسطوریه میگفتن، اونا میگن هو ابن الله. والملکانیه ثالث و ثلاثه، گروه دیگر ملکانیه هست از مسیحیان، اونا میگن از ستا سومی. و قالت الیعقوبیه هو الله، گروه یعقوبیه میگه هو الله، این تفسیر قرطبی. لذا الله عز و جل میفرماید که فاختلف الاحزاب من بینهم، جواب اون سوال که وقتی که عیسی به سوی توحید فراخواند، پس چرا هر یکی یک چیزی در باره عیسی میگه؟ میفرما احزاب بعد از عیسی و گروه ها بعد از عیسی اختلاف کردن، هر یکی یک دیدگاهی برای خودش قائم کرد. حال الله عز و جل برای اینهایی که اختلاف ایجاد کردند، دین توحیدی عیسی مسیح را تکه پاره کردند، چندین نظر قائم کردند، نظر شرکی، الله نسبت به اینها می فرماید فویل للذین کفروا من مشهد یوم عظیم، هلاکت و تباهی برای کفار من مشهد یوم عظیم. مشهد یعنی حضور در اون صحنه، من مشهد از حضور در صحنه قیامت، اون قیامتی که یوم عظیم، روز بسیار بزرگی هست. لذا در اون روز کسانی که حاضر میشن، که همه حاضر میشن، ویل و هلاکت برای کسانی که کفر کردن و این دیدگاه های کفری را قائم کردن. اسمع بهم و ابصر، اینجا در دنیا اینها نمیشنوند، در دنیا نمیبین حقایق را، اونجا چقدر اینها شنوا هستند و چقدر بینا هستند، هر دو صیغه تعجبند. اسمع بهم و ابصر، یوم یأتوننا، روزی که پیش ما میان، چقدر بینا، چقدر شنوا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين، اما امروز بینا و شنوا نیستند، ظالمان در گمراهی آشکار هستند. لذا اونجا میبینند، میشنوند حقایق را، میدانند ولی فایده ای ندارد. و انذرهم يوم الحسره، آنان را بیم بده، بترسان از روز حسرت، روز حسرت روز قیامت، اونجا همه حسرت میخورند، حتی صالحین هم حسرت میخورند. حسرت که چرا بیشتر عمل نکردن، بیشتر آمادگی نکردن. غیر صالحین حسرت میخورند، چرا اون راه گمراهی را گرفتن. اذ قضی الامر، زمانی که امر فیصله میشه، و هم فی غفله و هم لا یؤمنون، آنها در غفلتی هستند و ایمان نمیآورند، کافران و مشرکان. انا نحن نرث الارض ومن عليها، این زمین برای ما میمانند، ما وارث زمین میشیم و هر کسی، هر چیزی که روی زمین است، یعنی برای خدا میماند. و الینا یرجعون، فقط به سوی ما برگردانده میشه. پس ببینید این حقیقت عیسی بود و شبهه‌ای که درباره عیسی بود، الله پاسخ داد که عیسی علیه السلام الله نبود و فرزند الله هم نبود، بلکه عیسی عبد الله بود. و عیسی علیه السلام به سوی عبادتش فرا نخواند، به سوی عبادت مادرش هم دعوت نکرد، بلکه گفت ان الله ربی و ربکم فاعبدوه. لذا هر کسی از شما عیسی علیه السلام را دوست دارد، چیکار بکند؟ باید که راه عیسی را ببرد، توحید فی العبادت، فقط خدا را عبادت کردن، پرستش کردن و بغیر از خدا هیچ کسی را عبادت نکردن. و اذکر فی الکتاب ابراهیم، امروز خواب غالب است، خیلی ها در خواب تشریف دارند، دوستان خودتون را بیدار کنید، اطرافیان را. و اذکر فی الکتاب ابراهیم، جواب شبهه دیگر، بنت ابراهیم علیه الصلاه و السلام از اون پیغمبرانی هست که مورد تسلیم همه بود، مثلا در بعضی درباره بعضی پیغمبران اختلاف بود. عیسی را مثلا یهود قبول نداشت، مسیحیان قبول داشت، اما ابراهیم، یهودی ها می گفتند که ما ابراهیمیم، مسیحی ها می گفتند ما ابراهیمیم، مشرکین می گفتند ما ابراهیمی هستیم. لذا الله عز و جل با دلیل نقلی از ابراهیم علیه صلات و السلام و بویژه تبلیغ توحیدی ابراهیم علیه صلات و السلام، مسلک ابراهیم را، مشرب ابراهیم را و راه و مذهب ابراهیم را نشون میده. هر که ابراهیمی است بسم الله بیاید، این مسیر ابراهیم است. بل اینها تمام دلائل نقلی هستند و تبلیغ انبیاء هستند. وذکر فی الكتاب ابراهیم، در کتاب یاد کن ابراهیم را. انه کان صدیقا نبیا، همانا ابراهیم علیه الصلاه و السلام صدیق بود. صدیق بود یعنی هر چی که الله عز و جل نازل فرمود همه را تصدیق کرد و نبی الله بود. پس از طرف الله عز و جل فرستاده شده بود. اذ قال لابیه یا ابت، زمانی که ابراهیم به پدرش گفت ای پدرم، پدرش قبلا ما خواندیم، اذ قال ابراهیم لابیه، آزر، آزر بود. آزر البته بیشتر مفسران گفتن که آزر لقبش بود و اسمش بود تاریح، چون که یه بت مخصوصی بود به نام آزر، سازنده اون بت و صانع اون بت و فروشنده اون بت پدر ابراهیم بود. گویا یه امتیاز خاصی داشت، به این خاطر به خودش هم آزر می گفتن. لذا به پدرش گفت یا ابت لم تعبدو، ای پدر چرا پرستش می کنی؟ ما لا یسمعو، اونهایی که نمی شنوند، ولا یبصرو و نمی بینند، ولا یغنی عنک شیئا، دور نمی کنند از تو هیچ چیزی، هیچ مشکل تو را دور نمی کنه، هیچ درد از تو درمان نمی کنه. یا ابت انی قد جاءنی من العلم، ای پدر نزد من علم آمده، مراد از علم وحی هست، یعنی علمی که از طریق وحی به من رسیده، که ما لم یأتک، اون چی که پیشت نیامده، لذا فتبعنی، در باب دین مرا پیروی کن، فتبعنی فی الدین اهدک صراطا سویا، من راهنمایی میکنم تو را به راه راست، یعنی راه توحید، راه یکتا پرستی، که خلاصه اون صراطا سویا این است. یا ابت لا تعبد الشیطان، ای پدر شیطان را عبادت نکن. عبادت شیطان مستقیم انجام نمی گرفت، ولی عبادت کسان و چیزهایی که شیطان می گفت انجام دادن، در واقع حرف شنوی و عبادت کردن خود شیطان به محسومیت. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، این شیطان نافرمان رحمان هست، این شیطان رحمان را رنجانده، لذا از این حرف شنوی داشته نباش. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، ای پدر من می ترسم بر تو که اینکه برسد به تو، گریبانگیرت بشه، عذاب من الرحمن، آفتی از جانب رحمان. فتکون للشیطان ولیا، تو دوست شیطان بشی و هیچ وقت از شیطان فاصله نگیری، من از این می ترسم. وقتی که ابراهیم علیه صلات و السلام این تبلیغ بلیغ را و تبلیغ شفاف توحیدی را برای پدرش ایراد کرد، پدرش ناراحت شد، گفت عجب، پس این اخباری که شنیدم درسته، تو از دین من برگشتی؟ قال اراغب انت عن آلهتی، قبلا خواندیم که رغبت وقتی که با صله عن بیاید به معنی اعراض میشه. و من یرغب عن ملت ابراهیم، وقتی که باصله الی بیاید به معنی تمایل میشه، میلان میشه. اما باصله عن بیاید به معنی اعراض میشه. اینجا باصله ان آمده، راغب عن آلهت. پس آیا ای ابراهیم تو معرض هستی، روی گردان هستی از آلهه من ای ابراهیم، ای تارکن عبادتها، عبادت اینها را ترک کردی؟ لذا تهدید میکنه، لئن لم تنتهی لارجمنک، اگر باز نیایی از این مسلکت، از این مشرب و از این روشت، من تو را سنگسار میکنم. لارجمنک بالحجاره وهجرنی ملیات، و مرا ترک کن. ملیان یعنی برای همیشه، گرچه ملی به معنای دهرا طویلا، زمانا طویلا هست که برای زمان طولانی مرا ترک بکن، ولی منظور این همیشه هست اگر تو بر دین دیگه هستی. ابراهیم علیه الصلاه و السلام قال سلام علیک، گفت سلام بر تو ای پدر. این سلام، همه مفسرین نوشتن سلام تحیه نیست، این سلام سلام متارکت است، سلام ترک و گذاشتن پدر. ولی وعده‌ای با پدرش کرد. بله، وهجرنی ملیان را تفسیر قرطبی نوشته اعتزلنی سالم العرض لا یصیبک منی معره. بعضی ملیان را دیگه ترجمه کردن، یعنی هنوز که به تعرض نکردم، هنوز نزدمت، تا آبرویت را نبردم، مرا ترک بکن. بعضی به این معنی کردن ملیان ای سالم العرض، یعنی آبرویت را محفوظ کن و برو، تا آبرویت را نبردم یا تا اینکه خوب نزدم و از بینت نبردم، برو دیگه بیشتر حرف نزن. ملیان بعضی اینطور تفسیر کردن، قرطبی همین نوشته وحجرنی ملیان ای اعتزلنی سالم العرض لا یصیبک منی معره، از من به تو آسیبی نرسد، پس زود برو. همینطور که در محاوره ما هم میگن، کسی سرصدا میکنه میگه اگر آبرویت را میخوای برو دیگه، اگه میخوایی که بی آبرو نشی، بی حرمت نشی، برو دیگه، منش اینه زود برو، بیشتر بحث نکن، بیشتر حرف نزن، و الا اگر من عصبانی شدم دیگه حرمتت را از بین میبرم، معنی اینه. اما بیشتر مفسران اون معنی را کردن که بنده عرض کردن، ملیان به معنی دهرن طویلن، زمانن طویلن، یعنی برای همیشه برو نبینم تو را. خب ابراهیم گفت سلام علیک، یعنی بدرود، سلام متارکه است. ساستغفر لك ربی، حتما من از ربم برایت مغفرت میخواهم. انه کان بی حفیا، اون رب نسبت به من مهربان است، اون رب نسبت به من مهربان است. سبحان الله، رب مهربان است، ابراهیم را خلیل خودش هم قرار داده. اما قبلا هم خدمت شما عرض کردم بعضی اتفاقات هستند که این اتفاقات که میفتند انسان نمیدونه حکمتش چیه. یه چیزی که به ذهن میآید اینه که شاید خدای عزوجل میخواد توحید را به معنی واقعی تر به ما تفهیم بکنه. مثلا ببین، پدر ابراهیم است، ما هم پدر داریم، آدم پدرش را چقدر دوست داره، نمیخواد پدرش تو آتش بسوزه. یا نوح علیه السلام، پیغمبری که 950 سال برای دین خدا تبلیغ میکنه، برای دین الله کار میکنه، آخرین تمنایش همینه که این فرزندم کنعان نجات بیابه. اما رب نمیخواد اون چیزی که پیغمبران اولوالعزم الهی میخوان. ابراهیم خلیل الله است، ابراهیم به خاطر خدا تو آتش افتاد، ابراهیم به خاطر خدا ترک وطن کرد، ابراهیم به خاطر خدا سیدنا اسماعیل را ذبیح کرد. قربانیایی که ابراهیم داد، قربانی که نوح داد، 950 سال آخی کم نیست. 950 سال همش به خاطر دین خدا زجر بکشت، مسخرت کنند، اذیتت بکنند، هر جا جواب رد ببینی دست رد به سینه بزنه، همه به خاطر الله. اما وقتی که این دو تا پیغمبر تنها آرزو تمنایشون اینه که پدر و پسر مسلمان بشن، ایمان بیاورند، اونجا الله کار خودش را میکند. هر چی که الله بخواد میشه و هر چی که انبیا بخواد نمیشه. الله تا وقتی که نخواد نمیشه. لذا در این مسائل شاید یک حکمت همینه که جایی که خدا چیزی نخواد ولو این که پیغمبر خدا بخواد هم نمیشه. اصل ربه. این درس بزرگی هست در این واقعات انبیا، درس توحیدی بزرگی هست. الله می فرماید که انه کان بی حفیا، ابراهیم میگه رب نسبت به من مهربان است، من از او رب برای تو آمرزش میطلبم. یعنی چی؟ یعنی اینکه تو مسلمان بشی و تو را خدا بیامرزد. به ایمان است، ایمان تو را از رب میخوام. و اعتزلکم، ای پدر من از شما جدا میشم. و ما تدعون من دون الله، و آنچه که شما میخوانید به غیر از الله، یعنی از خدایان شما هم جدا میشم، فاصله میگیرم. و ادعو ربی، و من مثل شما اونها را فریاد نمیزنم. ادعو ربی، من فقط ربم را فریاد میزنم، من فقط از ربم میطلبم. عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا، من این امید را دارم که من نباشم به دعای ربم محروم، شقی بدبخت و محروم، یعنی من به برکت دعای پروردگارم محروم نشم. فلما اعتزلهم، ببین خدای عزوجل بهش انعام ویژه میده، جایزه بهش میده، خدا نسلی برایش پیدا میکنه که همهش انبیا، فرزندش پیغمبر، نویش پیغمبر، فرزند نویش پیغمبر، اسحاق، یعقوب، یوسف، بعد تمام پیغمبران از همین نسل. خدا بهش جایزه میده، اما اونی که ابراهیم دلش میخواد اونجا خدا فیصله دیگه کرده. خدا که فیصله بکنه دیگه کار پیغمبر هم نیست. الله می فرماید فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، زمانی که از اونها جدا شد و از آنانی که غیر از خدا عبادت میکردند، یعنی زمانی که از پدر و معبودان پدر فاصله گرفت. وهبنا له اسحاق و يعقوب، ما به او بخشیدیم اسحاق و يعقوب را. و کلا جعلنا نبیا، هر یک را ما نبی قرار دادیم، پیغمبر قرار دادیم. و وهبنا لهم من رحمتنا، الله می فرماید اونها را از رحمت خودمون بخشیدیم. و جعلنا لهم لسان صدق علیا، و قرار دادیم برای اونها بنویسید در نسل های آینده، لسان صدق، زبان صادقانه و بلند مرتبه، بلند و بالا. زبان صادقانه به چه معنا؟ مفسرین نوشتن زبان صادقانه به معنای نام نیک است، یعنی در میان نسلهای بعدی از اونها به نیکی یاد میکنند. لسان صدق، تفسیر بحر المحیط علامه اندلوسی نوشته ای الثناء الحسن، ثناء زیبا، الباقی علیهم آخر الابد، قاله ابن عباس. ثناء زیبا یعنی نیکنامی که تا ابد میماند. ابن عباس همین تفسیر را کرده، تفسیر بحر المحیط. به هر حال الله می فرماید انه وجعلنا لهم لسان صدق علیا، لسان صدق یعنی نیکنامی و علیم بلند مرتبه ای را برایشون قرار دادیم، جایگاه بالا بهشون بخشید. و اذکر فی الکتاب موسی، در این قرآن از موسی هم یاد کن، موسی کلیم نبی الله، انه کان مخلصا، بدون شک موسی مخلص بود یعنی برگزیده شده منتخب الهی، و کان رسولا نبیا، و همچنین رسول نبی خدا بود. و ناديناه من جانب الطور الايمن، ما او را ندا کردیم، فریاد زدیم از جانب طور، از جانب راست طور، خاندیم یا موسی انی انا الله رب العالمین، ما از جانب راست طور صدا کردیم. و قربناه نجیا، او را نزدیک کردیم برای نجی، نجی یعنی سرگوشی، حرف خصوصی، یعنی او را کلیم خود قرار دادیم، سخنان خاص را با او می گفتیم. و وهبنا له من رحمتنا اخا، ما بخشیدیم به موسی از رحمت خاص خودمون برادرش را که هارون هست به عنوان نبی، یعنی هارون را به عنوان نبی به او بخشیدیم، یعنی همکارش قرار دادیم که خودش تقاضا کرد. واذکر فی الکتاب اسماعیل، همچنین از فرزندان دیگر ابراهیم یاد کن، از اسماعیل در قرآن یاد کن. انه کان صادق الوعد، همانا اسماعیل صادق الوعد بود، هر وعده می کرد صداقت بود. و کان رسول النبی، رسول و نبی خدا بود. هر یکی از انبیا را الله عز و جل یک ویژگی و یک خصوصیتی داده بود. و کان یأمر اهله بالصلاة و الزکاة، اسماعیل امر می کرد اهل و عیالش را به نماز و زکات، عبادت مالی و جانی. و کان عند ربه مرضیا، نزد ربش مرضی بود یعنی پسندیده بود، مورد رضای الله عز و جل. همه این انبیاء را الله به صورت اجمال ذکر می فرماید. و آخرینش هست وذکر فی الکتاب ادریس، در کتاب از ادریس یاد کن. ببینید درباره بقیه که خوب اطلاعات هست، موسی علیه السلام کی بود، چه زمان بود، هارون، اسماعیل، ابراهیم، اما درباره ادریس میخوام عرض کنم، چون در قرآن هم ادریس ذکرش یکی دو جا هست به صورت اجمال، به صورت تفصیل نیست. ادریس کیه و کدوم پیغمبر است، چه زمانی بوده؟ در تاریخ و قصص انبیا ما منابع ما اینها هستند که این دوتا زیاد معتبر نیستند، چون در آیه و در روایه صحیحی درباره ایشون نیست. لذا در اونجا آمده که ادریس لقبش بود، لقب این پیغمبر بزرگوار است. اسمش خنوخ بود یا اخنوخ، بعضی خنوخ گفتند بعضی اخنوخ گفتند. اونطوری که معلوم میشه این قبل سیدنا نوح علیه السلام بوده، یعنی خیلی قدیمیه، و با چند واسطه به آدم علیه السلام میرسه، از فرزندان آدم است. لقبش ادریس است، اخنوخ، ببینید نسبش نمیخوانم، اخنوخ ابن یارد ابن مهلائیل ابن قینان ابن انوش ابن شیس ابن آدم، یعنی ششمون پشتش آدم است، از فرزندان شیس ابن آدم است. به هر حال والله اعلم، این در تواریخ و در قصص انبیاء این نوشته. الله فقط می فرماید صفاتش را، انه کان صدیقا نبیا، همانا اون صدیق بود و نبی خدا بود. و رفعناه مکانا علیا، و او را مکانی عالی دادیم. درباره ادریس معروف است، عرض کردم اینا هرچی هستند در قصص انبیا هستند. قصص انبیا یا از تاریخ گرفته شدند، از روایات هم هستند، ولی این از روایت حدیث نیست، یا از تاریخ گرفته شده یا از عرض به خدمت شما که اسرائیلیات، که درباره اسرائیلیات ما دستور داریم از پیغمبر الله که فرمود لا نصدق ولا نکذب، تا زمانی که با عقاید اسلامی در تضاد نباشد ما تکذیب و تصدیق نمی کنیم، سکوت می کنیم، امکان داره درست باشه، امکان داره درست نباشه. درباره ادریس در همین قصص می آید که ادریس بسیار بنده عابد خدای عز و جل بود و خدا بهش مکانت و جایگاه عظیم داده بود و ادریس تبلیغ میکرد قومش را. الله عز و جل برای ادریس پیغام فرستاد که ای ادریس، هر چی که این مردم عمل نیک میکنند، عمل خیر انجام میدهند، تا زمانی که شما حیات دارید نیکی های همه و ثواب همه برای شما هم نوشته میشه، چون که عامل شما هستید، باعث شما هستی، شما داری تبلیغ میکنی. ادریس قبلا به فکر این که طولانی زنده بمانه نبود، بعد از این ادریس به فکر افتاد که پس حسناتش را بیشتر بگرداند، این عمری که خدا به ما داده واقعا یک نعمت بزرگی است، وقتی که ما از این عمر درست استفاده بکنیم، به وسیله همین عمر ما میتونیم انشاءالله رضای مولا را و بهشت خدا را حاصل بکنیم، میتونیم تمام خیرات را انجام بدیم. لذا ادریس علیه صلات و السلام بر ادامه زندگی حریص شد. به خاطر چی؟ به خاطر این وعده هایی که الله بهش داده بود که پس طولانی عمر بکند، مردم را ارشاد بکند. لذا ادریس با یکی از فرشتگان، فرشته مخصوصی بود که با ادریس رابطه داشت و پیش ادریس آمد با او مطرح کرد و گفت الان من میخواهم که شما با اسرائیل صحبت بکنید. تو این داستان اینطوره که به من مهلتی داده بشه، من بتونم که تا بیشتر زنده بمانم، طولانی زنده بمانم، تا اجور و پاداش بسیار زیادی برای خودم حاصل بکنم. اون فرشته که آمد پیش ادریس علیه السلام با اون مطرح کرد و گفت اسرائیل را ببین و مرا پیش اسرائیل ببر. اون گفت باشه من تو را میبرم. ادریس را بر بال خودش قرار داد و با خود برد به طرف آسمان. رفتند به آسمان چهارم که رسیدند، اسرائیل داشت پایین می آمد، اینجا هم دیگر را دیدند. اون فرشته‌ای که دوست ادریس بود و او به اسرائیل گفت که من عرضی دارم خدمت شما. گفت چیه؟ گفت که من میخوام که به ادریس پیش خدای عزوجل سفارش بکنی از اون اندازه‌ای که مهلت دارد بیشتر بهش عمر بدی، بیشتر زنده بماند. اسرائیل گفت که ادریس الان کجاست؟ گفت پشت من هست، با من همراه هست. این در آسمان چهارم بود. اسرائیل گفت سبحان الله، من متعجبم از کارهای الهی، خدای عزوجل الان به من دستور داده که روح ادریس را قبض بکنم، ولی خداوند گفته روح ادریس را در آسمان چهارم قبض بکن و بگیر. من موندم که از زمین چطور بیارمش تا آسمان چهارم و اینجا روحش را قبض بکنم. پس تو مأمور آوردن او بودی، خدا دستور داده که ادریس الان روحش قبض بشه و جانش گرفته بشه، همونجا قبض روحش کرد. اسرائیل منظورش اینه که الله عز و جل اگر فیصله بکند برو برگشت نداره. اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعتا ولا يستأخرون. این هم تو قصص در رابطه با ادریس نوشتن والله علم لا نصدق ولا نكذب. اذا الله می فرماید واذکر فی الكتاب ادریس، ادریس را یاد کن، انه کان صدیقا نبیا، اون صدیق بود و نبی خدا بود، و رفعناه مکانا علیا، ما بلند کردیم او را مکان عالی دادیم، مکان بلندی بهش دادیم. اولئک الذین انعم الله علیهم، الله می فرماید این افراد نعمت خاص فرموده الله بر آنان، من النبیین از انبیا، من ذریت آدم، اینا از نسل و ذریه آدم هستند، و ممن حملنا مع نوح، و همچنین از اونهایی هستند که ما حمل کردیم با نوح، از ذریه و از اولاد و احفاد اونها هستند، و من ذریت ابراهیم و اسرائیل، و همچنین اینها از اولاد ابراهیم و یعقوب هستند، و ممن هدینا و اجتبینا، و از اونهایی هستند که ما اینها را هدایت کردیم و برگزیدیم، انبیاء خاص ما هستند. اذا تطلع علیهم آیات الرحمن، وصف اونها را الله بیان فرموده، هرگاه بر آنان آیات الرحمن تلاوت میشه، خروا سجدا و بکیا، اینها به سجده می افتند و در سجده زار زار گریه می کنند، الله را عبادت می کنند در شوق عبادت الله. و همچنین سجده محل دعا هست، در اینکه از خدا مغفرت می خواهند در سجده گریه می کنند. معلوم می شه که یکی از جاهای گریه سجده است. انسان در سجده وقتی که قرار می گیرد، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمود که سجده نزدیکترین حالت عبد هست به الله، و فرمود که و اما فی السجود فاجتهدوا فی الدعاء فقمن ان یستجاب لكم او كما قال علیه الصلاه والسلام. وقتی که به سجده افتادید در دعا کوتاهی نکن، تلاش کن، زیاد دعا کن، از خدا بخواه، این امید هست و سزاوار هست که این یستجاب لکم، دعایتون پذیرفته بشه، اجابت بشه. پس اینجا ببینید در رابطه با اینها، این انبیا هستند، اینها اوصاف انبیا هستند، الله می فرماید که یکی از محلهایی که اونها زار زار گریه می کنند، اشک می ریزند، سجده هست. لذا زیبنده هست که ما سجده بکنیم، بالخصوص سجده ای که در نیمه شب انجام میگیرد، سجده ای که در خلوت با رب انجام میگیرد، در اون سجده انسان گریه بکند، رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی بگوید، والمستغفرین بالاسحار، در وقت سحر از الله مغفرت میطلبند بندگان مقرب الله. پس گریه کنان انسان عشق بریزه و بگه رب اغفر لی، لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک. خب پس وقتی که همه این انبیا فخلف من بعدهم، بعد از این میاد جواب سوالی هست، اشکالی هست، وقتی که همه این انبیا پاکان بودند، نیکان بودند، عابدان بودند، زاهدان بودند و همش امر به معروف و نهی از منکر می کردند، کان یأمر اهله بالصلاة والزکات، بس چرا بعد از اینها این همه راهها، این همه مذهبها، این همه روشها، روشهای نادرست غلط، الله می فرماید که مقصر ناخلف اونهاست، یا خلف ناساله اونهاست، خلفی که بعد از اونها وارثان انبیا شدن، دین انبیا را تکه پاره کردن، دین عیسی را چندین عرض کنم که دین دیگه درست کردن در دین مسیح، همچنین در دین یهود. الله می فرماید فخلف من بعدهم خلف، جانشین شد بعد از اونها جانشینانی که اضاعوا الصلاة، نماز را ضایع کردن، و اتبعوا الشهوات، دنبال کردند خواهشات را، اضاع الصلات میتونه برسه اعتقادا و عملا شرک کردن دیگه. بعد از انبیاء بعضی از پیروانشون شرک کردن، به جای سجده برای الله سجده کردن غیر الله را، عملا هم ضایع کردن، نخواندند. و اتبع الشهوات، دنبال هوا و هوس و خواهشات نفسانی رفتند. فسوف یلقون غیا، این تخویف اخروی است. الله می فرماید ان قریب آنها مواجه میشن با غی. غی گمراهی را میگن. تفسیر کبیر نوشته جزاء الغی، یعنی به جزاء غی میرسند. جزاء غی را به ان قریب میبیند. الا من تاب و آمن و عمل صالحا، بشارت اینهایی که ایمان درست داشته باشند، توبه بکنند، اونا استثناء. الا من تاب، مگر کسانی که توبه بکنند از کفر و فسق، و آمن یعنی ایمان صادقان بیاورند، و عمل صالحا و عمل صالح انجام بدن، فاولائک یدخلون الجنه، این افراد وارد بهشت میشوند، ولا یظلمون شیئا، و اونها هیچ چیزی ظلم بر اونها نمیشه. اینها وارد بهشت میشن. کدوم بهشت؟ جنات عدن التي وعد الرحمن عباده، اون جنات و اون بهشت جاودانه، التي وعد الرحمن عباده، اون بهشتی که رحمان ذات مهربان با بندگانش وعده فرموده، بالغیب، اون بهشتی که بندگان ندیدن، نادید با ربشون معامله کردن. انه کان وعده مأتیا، الله می فرماید که وعدش می آید. مأتی یعنی یأتی، می آید، آمدنی هست وعدش، شدنی هست وعدش. لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما، نمیشنوند در اون بهشت هیچ نوع لغوی، هیچ نوع سرسدایی، الا سلاما، مگر سلام سلام میشنوند، یعنی کلمه ای که از اون کلمه بوی محبت میاد، کلمه ای که مهربانی هست، کلمه ای که برای هم دیگه دعای سلامتی هست، اون کلمه را میآورند به زبان. هیچ لهو لعبی نیست، هیچ بیهودگی و بیهودگویی که خاطر هم دیگر را مکدر بکنند نیست. و لهم رزقهم فیها بکرتا و عشیا، الله می فرماید برای آنان رزقشان هست در آن بهشت، بکرتا و عشیا، صبح و شام، همیشه صبح و شام که نایستی هست، اونجا صبحی و شامی وجود نداره، شبی و روزی نیست، همیشه. تلک الجنة التي نورث من عبادنا، الله می فرماید این بهشت هست، اون بهشتی که نورث من عبادنا، ما وارث می گردانیم از بندگان من، یعنی نعطی و ننزل، ما به بندگان می دهیم و فرود می آوریم بندگان را، اونجا قرار می دهیم. کدوم بندگان را؟ من کان تقیا، اون بندگانی که متقی باشند، اون بندگانی که چی باشند؟ با تقوا باشند. شما هر جای قرآن میخوانید ان المتقین فی جنات و عیون، ان المتقین فی مقام امین، ان المتقین فی جنات و نهر، ان المتقین فی جنات و عیون آخذین ما آتاهم، چند سورت الله عز و جل ذکر فرموده برای متقین. لذا من کان تقیا، اون بندگانی که متقی باشند، خدا ترس باشند. من کان تقیا، اساتید و مشایخ ما نوشته عن الشرک والکفر، بالاترین تقوی، اول انسان از شرک و کفر دوری کند و بعد از بقیه فتنه ها و مفاسد و گناه ها و معاصی. وما نتنزل الا بامر ربك، ما فرود نمی آییم مگر به دستور رب. کی میگه ما فرود نمی آییم؟ این حکایت است از زبان فرشته، از زبان ملائکه. معنیش اینه که فرشتگان از خودشون هیچ اختیاری ندارن. ما در سوره مبارکه کهف خواندیم که مشرکین چند تا سوال از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کردند. رسول الله دست فرمودند که فردا جواب میدن، درباره اصحاب کهف بود، درباره ذوالقرنین، درباره روح. خب فردا همون فردا شد، تا 15 روز خبری از وحی نشد، ان شاء الله گفته نشد. بعد از 15 روز که جبرئیل امین آمد، پیغمبر خدا ازش سوال کرد که کجا بودی این همه روز، منتظرت بودم. جبرئیل گفت که ما از خود اختیار نداریم. این میگن جواب همون سوال است. و ما نتنزل الا بامر ربک، ما فرود نمیاییم، ما به زمین نمیاییم مگر به امر ربت، دستور بده خدا چرا. اما بدون امر نه. بله، ولکنی تفسیر آلوسی اضافه کرده، ولکنی عبد مأمور اذا بعثت نزلت و اذا حبست احتبست. من مأمور خدا هستم، بنده مأموری هستم، فرستاده بشم فرود میام، به زمین میام. وقتی که به من دستور داده بشه که خودت را نگه دار، نگه میدارم. به قول امروزی هم مأمورم و معذور. و ما نتنزل الا به امر ربک، ما پایین نمیایم مگر به امر ربت. له ما بین ایدین، لا لنا، فقط برای الله است این تصرفات، این اختیار برای ما نیست. له ما بین ایدینا و ما خلفنا، ما بین ایدین یعنی مستقبل، و ما خلفنا ماضی، و ما بین ذلك حال، یعنی همه در همه ازمنه ما در اختیار الله هستیم، هم در آینده، هم در گذشته، هم در حال حاضر. له ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین، فقط و فقط برای الله است اختیارات و تصرفات. ما بین ایدینا آنچه که جلوی ماست یعنی مستقبل و آینده ماست، و ما خلفنا آنچه که پشت سر ماست یعنی ماضی ماست، و ما بین ذالک آنچه که ما بین این است یعنی حال است. و ما کان ربک نسیا، و ربت هرگز فراموش نمی کند. رب السماوات والارض و ما بینهما، آن ربی که رب آسمان هاست و رب زمین است و رب آنچه که ما بین این هاست. لذا وقتی که همه اختیارات و همه تصرفات مطلق در دست الله است، فاعبده، ای اذا کان الامر فسیح است، شرطش مقدر است، وقتی که چنین است، فاعبده، فقط و فقط او را عبادت کن. واصطبر لعبادته، و برای عبادت او صبر کن یعنی استقامت کن. هل تعلم له سمیا، آیا میشناسی سراغ داری برای خدا سمیی؟ سمی معنی لغویش هست هم نام هم اسم. مثلا من اسمم عبدالله است، شما هم اسمتون عبدالله است، ما هستیم سمی هم نام. اینجا مراد گفتن مفسرین یعنی هم صفت. آیا سراغ داری کسی که این صفات الهی را داشته باشد که او را هم سجده کنید، او را هم عبادت کنید؟ نه خیر، غیر از الله کسی نیست، پس فقط او را فریاد بزن، از او بخواه. خب تا اینجا بخش اول سوره بود، شبهاتی و اعتراضاتی که در رابطه با انبیا بود و درباره معبودیت انبیا، چه حضرت عیسی علیه الصلاه و السلام، چه مریم، چه زکریا، همه را الله عز و جل پاسخ دادند و همچنین توحید از زبان انبیا بیان شد. از این به بعد زجر و توبیخ است، سرزنش است برای انسان که با وجود این همه دلائل انسان هنوز منکره، انسان هنوز در بیراهه است. یکی از مواردی که انکار می کند همیشه توحید، یکی دیگه قیامته، مبدع است، معاد است. قیامت را هم باور ندارد انسان بیچاره. الله شکوه می کند، یا بگیم که سرزنش و توبیخ می فرماید انسان را، که انسان چی میگه؟ و یقول الانسان، انسان میگوید اذا ما مت لسوف اخرج حیا، آیا وقتی که ما من مردم لسوف اخرج حیا، آیا نزدیک است که من دوباره زنده بشم، زنده بیرون بشم؟ ممکن است؟ نه، امکانش نیست. همه چیز را با عقل کوچک خودش ترازو میکنن، میسنجد. اولا یذکر الانسان، جواب این قولش را الله میده. این زجر با نقل قول بود، نه؟ جواب زجر، جواب قول. اولا یذکر الانسان، آیا انسان بیاد ندارد که انا خلقنا ما او را آفریدیم من قبل، قبل از این ولم یک شیئا، چیزی نبود، اون چیزی نبود، یعنی اصلا موجود نبود، معدوم بود. ما آفریدیم، الله اینجا هم تخویف اخروی بیان می فهمد، هم سوگند یاد می کند. سوگند الله برای چیه؟ تاکید. فوربک لنحشرنهم والشیاطین، سوگند به رب تو ای محمد صلی الله علیه وسلم، و واوی چی است؟ قسمیه. سوگند به رب تو لنحشرنهم، البته حتما حتما من اینها را حشر می کنم. چرا گفتم حتما حتما؟ چون لام تأکید نون تأکید. حتما حتما من اینها را حشر می کنم و الشیاطین، و همچنین شیاطینشان را، شیاطین جن و انس که اینها را گمراه کردند و اینها را به سوی عبادت غیر خدا بردند. بعضی وقتا جنات هستند، بعضی وقتا انسان ها هستند که تبلیغ می کنند و شرک را ترویج می دهند و می گویند مردم برید اینها را سجده کنید، برید از اینها بخواهید، استمداد کنید. الله می فرماید این شیاطین جن و انس را من حشر می کنم، یعنی از قبرها بلند می کنم. قرطبی گفته والمعنى انهم یحشرون مع قرنائهم، معنیش اینه که این مشرکانی که غیر خدا را عبادت می کنند در روز قیامت حشر می شوند، مع قرنائهم من الشیاطین، با اون شیاطینی که قرین اینها هستند، همدم اینها هستند. الذین اغودهم، اونهایی که اینها را گمراه کردند. یقرنون کل کافر مع شیطان فی سلسله، هر شیطانی، هر انسانی، هر کافری، هر مشرکی با شیطانی دیگه در یک زنجیر، اینها قرین هم هستند، بسته شده. تفسیر قرطبی. الله می فرماید که ثم لننزعن من كل شيعه، سپس ما از هر گروهی، از هر فرقه و جماعتی، من كل شيعه، از هر فرقه مثل یهود، نصارا، مجوس، مشرکین، از همه اینها ما در می آوریم اونهایی را که ایهم اشد علی الرحمن عتیه، اونهایی که بیشتر و سرسختر بودن بر رحمان از نظر سرکشی. عتی چی را میگن؟ سرکشی و تمرد. یعنی در هر گروه های اونهایی که سرکشتر بودند، اونهایی که نافرمانتر بودند، از هر گروهی الله میفرماید ما اونجا چی میکنیم؟ اونجا در میاریم و اونها را معرفی میکنیم. بعضم قرطبی اینجا نوشته ان معنا ثم لننزعن من كل شيعه، یعنی ثم لننزعن من كل فرقه، از هر گروهی ما اخراج میکنیم، در میاریم. الاعتا فالاعتا، سرکشتر و از اون سرکشتر، یعنی هر سرکش و از اون سرکشتر را، کانه یبتدا بالتعذیب باشدهم عتیا، گویا عذاب شروع میشه از اونهایی که بیشتر سرکش بودند، بعدا اونهایی که در درجه دوم بودند. ثم الذی یلی، و هذا نص کلام ابی اسحاق فی معنی الآیه، ابو اسحاق در معنی آیه این را تصریف فرموده. ثم لننزعن من كل شيعه، یعنی از هر گروهی، از گروه های مختلف، یهود، نصارا، مشرکین، مجوس، غیرهم، ما در میاری اونهایی که بر رحمان سرکشتر بودن. ثم لنحن اعلم بالذین هم اولا بها صلیا، درباره این نوع سمه چند بار خدمت شما عرض کردم که این سمه برای ترتیب نیست، این سمه برای تعقیب ذکری است. یعنی نیست که بعد از اون ما میدونیم، نه، یعنی بعد از اون اینه بشنو ای مخاطب، اینه توجه کن، یعنی در این ذکر کلام این بعد از اون ذکر شده، لازم نیست در ترتیب هم بعد از اون بشه. الله عالم است از قبل از هر چیز. ثم لنحن اعلم بالذین هم اولا بها سلیه، سپس ما اولاد ما بهتر میدانیم نسبت به آنانی که اولا بها سلیه، اولاتر هستند به جهنم از نظر ورود. سلی یعنی چه؟ ورود، یصلون، وارد میشن. لذا ما میدونیم که ها اولاترم تو جهنم برم بسوزن. و این منکم الا واردها، سبحان الله، بسیار آیه تکان دهنده است. الله خطاب میکنه ما را، میگه هیچ یکی از شما نیست مگر یک بار وارد جهنم میشه. و این منکم الا واردها، نیست از شما هیچ کس مگر وارد. و کان علی ربک حتما مقضیه، این بر پروردگارت حتمی هست و فیصله شده است. العیاذ بالله، اگر به جهنم بریم نمی سوزیم. این را مفسرین بزرگوار تفسیر کردند، گفتند ورود تا دخول فرق داره. ورود به معنای چی هست؟ یعنی گذرگاه، انجای گذر می کنیم که گذرگاه ما بر جهنم مشرفه، روی جهنم نصب شده، اون پلی که ما از اونجا رد میشیم. پس هر یکی جهنم را از جهنم ورود میکند، اما دخول نه. دخول انشاءالله مسلمان ها نیستند، مشرکین و کفارند. لذا تفسیر قرطبی نوشته عن الحسن، از حسن بصری رحمه الله است، الورود یعنی المرور علیها، الا واردها فرمود، نفرمود الا داخلها. ورود یعنی مرور بر جهنم من غیر دخول. و روی ذلك عن قتاده، از قتاده ما من روایت شده، و ذلك المرور على الصراط الموضوع على متنها، این ورود همون ورودی هست که بر پل صراط ما میریم، که پل صراط را بر متن جهنم گذاشتند، پشت جهنم گذاشتن. لذا از اونجا ورود. پس هر یکی میره میبینه جهنم را، و بعد که خدا او را نجات داده چقدر سپاسگزار و شاکر میشه. الله میفرماید و این منکم الا واردها، هیچ کس نیست مگر وارد آن جهنم میشه، کان علی ربک. پس این وارد، اون ورود فارسی ما نیست، اون ورود فارسی ما به معنی دخول است، نه فلان وارد شد یعنی داخل شد. این وارد به معنی عبور است. این وارد به معنی چی است؟ عبور است. کان علی ربک حتما مقضیا، این بر پروردگارت حتمی و فیصله شده است. ثم ننجی الذین اتقوا، سپس ما نجات میدیم، یعنی بعد از این بشنو تعقیب ذکری، ما نجات میدیم کسانی را که اتقوا، از شرک دوری کردند، نجات میدیم، یا ابتداعا یا بعد از غوطه زدن و بعد از عذاب دادن. و نظر الظالمین فیها جثیا، و الله میفرماید میگذاریم ما ظالمین را، ظالمین یعنی مشرکین، ان الشرك لظلم عظیم، میگذاریم مشرکین را فیها، در آن جهنم، جثیا بزانو افتاده، که بزانو افتادن. این ظالمین چه کسانی هستند؟ و اذا تتلا علیهم آیاتنا بینات، هرگاه آیات بینات و آیات روشن و واضح برایشان خوانده می شود، قال الذين كفروا، کفار می گویند، للذین آمنوا بمؤمنین، ای الفریقین خیر مقاما، کدام یک از ما دو گروه بهتر استیم از نظر جایگاه، و احسن ندیا، و بهتر استیم از نظر هم نشین هم مجلس. الله می فرماید که اینا فراموش کردن چقدر از امتهای پیشین ما هلاک کردیم، و کم اهلکنا قبلهم من قرن، چقدرها را ما هلاک کردیم قبل از اینها از قرنهای گذشته که هم احسن و اساسا اونا بهتر بودند از اینها از نظر چی؟ وسایل و امکانات و رؤیا. رؤیا یعنی از نظر دید، از نظر منظر، اساسا وسایل زندگی. رؤیا یعنی اونها از اینها خوشتیبتر بودند، خوشنماتر بودند، خوشمنظرتر بودند، ولی اونها را ما هلاک کردیم. یا خوش هیکلتر بودن، قوی هیکل بودن قوم عاد، قوم ثمود. قل من کان فی الضلاله، الله عز و جل یک جواب داد، این جواب الزامی. اونا به مؤمنین میگفتند که از ما و شما کی بهتر است؟ ببین جایگاه بهتری کی داره، جایگاه و موقعیت بالاتری کی داریم؟ ما داریم که هم مال داریم، هم پست داریم، هم امکانات داریم. الله اولین جواب الزامی را فرمود که خیلی از شما بهتر و زیباتر بودند، هلاک شدند. جواب دوم تحقیقی، قل من کان فی الضلاله، بگو هر کسی در شرک باشه. ضلاله جامع البیان نوشته ای الشرک، فلیمدد له الرحمن مد، رحمان او را چی میکند؟ مهلت میدهد. امداد یعنی کش دادن و مهلت دادن، ادامه دادن. این مهلت دادن و ادامه دادن برای چی هست؟ توبه هست، اینم رحمانیت او میطلبد. اما تخویف اخروی، حتی اذا رأوا ما یعدون، حتی وقتی که ببینن آن چیزی که از اون ترسنده شدند، اون چیه؟ اما العذاب، یا عذاب را میبینن در دنیا، و اما الساعه، یا قیامت میاد برشون، اون وقت میدانند که واقعا ما بر حق نبودیم. فسیعلمون، ان قریب میدانند من هو شر مکانا، که از نظر مکانت جایگاه بدتری داره. اونجا میگفتن چی؟ ای الفریقین خیر مقاما. الان اینجا میدونن که شر مکانا ما هستیم. و اضعف جندا، اونجا به کسانی سردارانی که در جلساتشون بودن به اونها افتخار میکردن، اینجا متوجه میشن در دست اونها هیچ غلطی نمیشه. لذا اضعف جندا، کی هست از نظر لشکر و فوج ضعیفتر؟ میدونند که اون ندی اونها، همنشینان اونها هیچ کاری براشون نمی کنند، فقط و فقط الله است که کسی را کمک میکنه. و یزید الله الذین اهتدوا، با این توضیحات و با این آیات الله می افزاید در هدایت کسانی که به هدایت شدند. والباقیات الصالحات خیر عند ربک، تشویق میکند که اینها برای آخرتشون ذخیره بکنند. آنچه که باقی میماند و صالح بهتر است نزد ربت از نظر اجر و پاداش. و خیر مردا، بهتر است در سرانجام. مرد یعنی عاقبت، انسان اونجا رد میشه، سرانجام عاقبت. افرأیت الذی کفر بآیاتنا، این در رابطه با بسیاری از افرادی هست که به قیامت اعتقاد ندانه هیچ، که مسخره هم میکنن. در شأن نزول این نوشتن یک صحابی فقیر، حضرت خباب رضی الله تعالی عنه، پولی میخواست از عاص بن وائل، یکی از سرداران مشرکین، طلبی داشت. این زمانی بود که ابتدا اسلام، رفت پیش عاص، گفت که پولم را بده، طلبم را بده. اون گفت که من نمیدم. خب آدم فقیر و ضعیفی بود، گفت نمیدم تا زمانی که به محمد کفر نکنی. خباب ناراحت شد، صحابی رسول الله احساساتی شد، گفت که من کفر نمی کنم، حتی تو بمیری دوباره زنده بشی هم من کفر نمی کنم. اون گفت که عجب، پس من میمیرم و زنده میشم، دوباره زنده میشم، چون زنده شدن را اونا انکار میکردن. پس اشکالی نداره، هر وقتی مردم و دوباره زنده شدم، اونجا که خب وضع ما خیلی از این بهتر میشه، توپتر میشه. الان تو دنیا ما همه چیز داریم، شما هیچی ندارید. دوباره که زنده بشیم اونجا خیلی وضع ما بهتر میشه. همون وقت پولت را میدم. مسخرهش کرد. لذا الله عز و جل میفرماید که افرأیت الذی کفر بآیاتنا، آیا میدونی، دیدی یعنی میدونی اون کسی را که کفر کرد نسبت به آیات ما، و قال لأوتین مالا و ولدا، حتما به من داده میشه مال و اولاد زیاد، اونجا ما خیلی داریم، اونجا به ما بیشتر داده میشه. الله میفرماید اطلع الغیب، آیا این بر غیب مطلع است، از غیب خبر داره که خدا بهش زیاد میده؟ ام اتخذ عند الرحمن عهدا، یا یعنی اینکه با رحمان این عهد و پیمانی دارد، از رحمان پیمان گرفته که به او زیاد بده. کلا، ردعیه هست، هرگز چنین نیست، این اونجا خاک هم نداره. سنکتب ما یقول، الله می فرماید ان قریب ما می نویسیم آنچه که می گوید، این کفر گویی هاش را ما می نویسیم، ثبت می کنیم. و نمد له من العذاب مدا، الله می فرماید می کشیم برای اون عذاب را کشیدنی، یعنی عذاب طولانی برایش مهیا می کنیم. و نرثه ما یقول، و نرثه، ما وارث آنچه که او می گوید می شیم، یعنی هر چی که می گوید همه را ما جمع می کنیم، ما پیش خودمون نگاه می داریم. و یقتینا ها، و مالو منالی که دارد، چون تو این دنیای مغرور بود، هم پارتی داشت، هم مال داشت، هم اولاد داشت، هم زن و حشم داشت، هر چی داشت، الله میفهم همه را ما وارث میشه، چیزی برش نمیمونه. فردا که بیاد پیش ما در محضر ما، تک تنها میاد. و نرثه ما یقول، ما وارث میشیم آنچه که او میگوید. و یأتینا فردا، و فردا پیش ما تنها میاد، فرد میاد، فردن من الاصنام و ما معهم و سائر المعبودات الباطل آلهتا، بتها و تمام معبودان باطلی که به عنوان خدا گرفته، هیچ که باش همراه نیست. و اتخذوا من دون الله، الله توبیخ میکنه، سرزنش میکنه انسانهای بدبخت را، اینها بغیر از الله گرفتند. واتخذوا من دون الله، کجا شد، واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، آلهة غیر از خدا دیگران را به عنوان معبود، به عنوان اله، به عنوان خدا گرفتن. ليكونوا لهم عزة، تاکی برای اونها چی باشند؟ عز، عز به معنی کمک کننده، عز به معنای مددگار، به معنای ناصر. تفسیر نصفی نوشته عزن ای اعوان و انصار، اونها که غیر از خدا دیگران را گرفتند تا برایشون چی باشند؟ انصار و یاور باشند، کمک کننده باشند. ای لیعتزو بی آلهتهم، از آلهشون کمک بگیرند. و یکونو لهم شفعاء، آلهه عزتی برایشون بشن، سفارش کننده بشن. و انصارا، و یاورانی باشن که ينقذونهم من العذاب، از عذاب اونها را برهانند. البته مشرکین به عذاب آخرت اعتقاد نداشتند، اینها که خدایان را می گرفتن منظور عذاب دنیا بود، می گفتن اگر در دنیا برای ما مصیبتی بیاد، اینها شفاعت و سفارش ما می کنند. الله می فرماید کلا، هرگز اینطور نیست. سیکفرون به عبادت، اونها ان قریب نسبت به عبادت اینا کفر میکنند، میگویند که ما کانو یانا یعبدون، اینا که ما را عبادت نمیکردند، بل کانو یعبدون الجن. پس همین خدایانی که اینها عبادت میکنند، هم روز قیامت انکار میکنند. الله میفرماید و یکونون علیهم ضد، اونها بر علیه اینها میشن، ضد اینها میشن، مخالف اینها قرار میگیرند. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، إن علت گمراهی است، چرا اینها گمراه هستند، چرا اینها در ضلالند، در گمراهی اند، این علت ضلال. الله می فرماید ألم تر أن أرسلنا الشياطين، آیا نمی بینی که ما فرستادیم شیاطین را، على الكافرين، بر کافرین، تا تعزهم عزا، یعنی تحریک میکنند کافرین را، تحریک کردنی. تعزهم عزا ای تغریهم و تهیجهم علی المعاصی، شیاطین کفار را چکار میکنند؟ بر معاصی تحریک میکنند. فلا تعجل علیهم، ای مخاطب یا ای حبیب، تو عجل نکن برای عذاب اونها. انما نعد لهم عدا، جزی نیست که ما می شماریم برای اونها شمردن، یعنی ما روزها رو می شماریم، اون روز هم میاد، روز عذاب هم میاد، ما یعنی ایام معدودی تا هلاکتشون مونده. یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدا، برای اونها تخویف است اون روز، برای مؤمنین و متقین تبشیر است. یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدا، روزی که ما حشر میکنیم متقیان را به سوی الرحمن، جماعت جماعت، گروه گروه. بعضی وفدا را مثل آلوسی تفسیر کردن رکمانا، یعنی متقین سوار شده به سوی الرحمن میروند. و نسوق المجرمین الى جهنم وردا، ما مجرمین را سوق می دهیم، می بریم بسوی جهنم وردن. وردن به معنی مشاتن، معنی اینجا را هم آلوسی ترجمه کرده، یعنی پیاده. اصل ورد می گویند جایی که معمولا آدم ها آب برداشت می کنه، یک جا قناتی هست از زیر زمین آب میاد، یک جای آب ظاهر میشه در میاد، از اونجا آب برداشت میکنه، آبسر به اصطلاح، ورد به آبسر میگویند. یعنی اینها را آبسر اینها، محل استفاده اینها کجاست؟ جهنم است. لا یملکون الشفاعه، الله میفرماید اینها مالک شفاعت نخواهند شد، الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، مگر آنکه نزد رحمان عهدی داشته باشد. چرا سفارش میشه؟ برای کسی که با خدایش پیمانی دارد. چه پیمانی مراد است؟ ابن عباس رضی الله عنهما تفسیر میکند، عهدن ای لا اله الا الله، پیمان یعنی کسی که موحد باشد، یک تاپرست باشد، برای اون سفارش و شفاعت ممکن است. حدیث مسلم را قبلا برای شما خواندم که روز قیامت که همه مؤمنین سفارش و شفاعت می کنند، هر کسی دوستان و احباب خودش را از مؤمنین که گناهکار بودند از جهنم بیرون می آورد، بعدا خدا می فرماید که کسی دیگه نمونده، می گوید نه، الله دستور می ده کرامت دیگر برای مؤمنین، همه شما بروید در جهنم، هر کسی که یک ذره مثقال، به اندازه یک مثقال ایمان داشته، او را از جهنم نجات بده، بیاری بیرون. میرند همه این افرادی که به اندازه یک مثقال ایمان داشتند، تو ایمانشون کفر و شرک نباشد، این شرط شرک نباشد، بیاری بیرون، بیرون میارند. بعد الله تعالی میفرمه یک بار دیگه برید، هر کسی نیم مثقال ایمان دارد، نیم مثقال ایمان دارد، او را هم بیارید بیرون. پس من اتخذ عند الرحمن عهدا، اینا هستند چه کسانی برایشون سفارش میشه؟ اونهایی که با رحمان عهد دارند. یعنی عهد چی؟ عهد بر ایمان، ای لا اله الا الله، عن ابن عباس قرطبی گفته. وقال اتخذ الرحمن ولدا، اما خداوند اینها را زجر و سرزنش میکند، این بدبخت ها میگویند اتخذ الرحمن ولدا، خداوند و رحمان برای خودش ولد و نائب گرفته. لقد جئتم شیئا ادا، همانا شما مرتکب شدید چیز سنگینی. کسی که چنین نسبتی به خدا بده و بنده ای از بندگان خدا را به عنوان نائب خدا بدوند، به عنوان فرزند خدا بدوند، الله می فرماید چنان این جمله شرکیه و کفریه شما سنگین هست که تکاد و سماوات و یتفطر نمن، نزدیک که آسمان شکافته بشه از سنگینی این جمله، و تنشق الارض، و زمین پاره بشه، و تخر الجبال حدا، و کوها بیفتد حدا افتادنی. حدا مفعول مطلق تخر هست من غیر لفظی، یعنی کوها تک تک بشه، تک شدنی. به خاطر چی؟ به خاطر کدوم لفظ؟ ان دعوا للرحمن ولدا، اینکه برای رحمان اینها ولد ادعا کردند، برای رحمان نائب و فرزند ادعا کردند. و ما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، در حالی که مناسب نیست برای رحمان اینکه فرزندی برای خودش انتخاب بکند و بگیرد، الله برش سزاوار نیست، الله بینیازه. این کل من فی السماوات والارض، نیست هر کسی که در آسمان ها و زمین است. آسمان ها و زمین کیا هستند؟ فرشتگان، انبیا، اولیا، صالحین. الا آت الرحمن عبدا، مگر می آیم پیش رحمان به عنوان عبد، می آیند به عنوان بنده، می آیند. بزرگترین بنده خدا که بعد از خدا بزرگ توی، قصه مختصر کیه؟ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، امام الانبیا، سید ولد آدم. اون را الله می فرماید که عبد من است. سبحان الذي اسرا بعبده، اون ذاتی که در اون شب معراج عبدش را برد. ما میگیم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. کی از محمد و رسول الله میتونه بزرگتر باشه؟ نیست. او وقتی که عبد هست، تکلیف بقیه روشن است. پس هر یکی که در آسمان و زمین است، چه فرشته است، چه جبرئیل و اسرائیل و میکائیل و اسرافیل است، چه انبیا هستند از آدم گرفته تا نوح و ابراهیم، موسی و عیسی، محمد صلی الله علیه وسلم، همه پیش الله میان، در محضر الله میان، به عنوان عبد میآیند، به عنوان بندگان خدا میان. کی گفته فرزندی خدا داره العیاذ بالله و نائبی داره که اختیارات را به او بدهد؟ لقد احصاهم وعدهم عدا، الله همه را احاطه کرده و برشمرده. برشمردنی این بیان علم الله است، یعنی همه چیز را الله میداند. و کلهم آتیه یوم القیامت فردا، همه و همه می آیند روز قیامت در محضر الله فردن، تک و تنها، تمام می آیند، تک و تنها می آیند. ای کل من اهل السماوات والارض، تمام انسان های انسان ها و مخلوقاتی که در آسمان هستند و در زمین هستند، پیش الله می آیند. یعنی العابدین، چه اونهایی که در دنیا عبادت کننده بودند، و المعبودین، چه اونهایی که معبود قرار گرفتند و مردم اونها را معبود خواندند. آتیه عز و جل، پیش الله عز و جل می آیند، منفردن عن الاخر، از دیگری جدا می آیند. فینفرد العابدون، عابدان منفرد و جدا می شوند. عن الالهة التي زعموها انها انصارا، از اون خدایانی که می پنداشتن یارو یاور ما خواهند بود. و شفعا، از اونهایی که می پنداشتن شفی ما، اینها از اونها جدا میان. کلهم آتیه یوم القیامت فردا، تک و تنها می آین. حال الله عز و جل بشارت هم بیان می فرماید، تخویف هم بیان می فرماید. اما بشارت هم دنیوی هست، تخویف هم دنیوی است. الله می فرماید ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، بدون شک کسانی که ایمان صادقان آوردند و عمل صالح انجام دادند، سيجعل لهم الرحمن ودا، علاوه از نعمت های مذکوره، رحمان اونها را قرار میده برای خودش دوست. اینا دوستان خدا، محبوبان خدا می شوند. فانما یسرناه، اینجا منت و احسانی بر ما، ترغیب الی القرآن است این آیه. ای محبوب، ای محبوب من، ای پیامبر من، ما آسان کردیم این قرآن را، بلسانک، یعنی آسان نازل کردیم، لتبشر به المتقین، تا به وسیله این قرآن مجد بدهی متقین را، متقین امیدوار باشن که آیندهشون درخشانه، آیندهشون انشاءالله نجات هست. و تنذر به قوم اللد، و به وسیله این قرآن بترسانی قوم لد. لد یعنی کسی که جر و بحث می کند، کسی که جدل می کند، کسی که همیشه جدل کننده هست. این قوم زدی را بترسانی، یعنی مشرکین که بر عناد هستند. و کم اهلکنا قبلهم من قرن، تا تخویف دنیاوی برای همین لد، اینایی که همیشه جر و بحث میکنن، جدال بالباطل میکنن. الله میفرماید چقدر ها را ما هلاک کردیم قبل از اینها در قرون گذشته، قوم عاد، قوم ثمود، قوم فرعون. هل تحس منهم من احد؟ آیا از اونها الان کسی را احساس میکنی، یعنی کسی را میبینی، مشاهده میکنی؟ او تسمع لهم رکزا، یا اینکه از اونها پچ پچی میشنوی؟ رکس یعنی میگن صدای خفیف، صوت خفیف، پچ پچ ما میگه معمولا، یعنی کسی از اونها هست که بشنوی؟ صدای از اونها به گوشت میاد؟ هیچ اثری نیست، محو شدند، نابود شدند. روح المعانی نوشته والمعنى اهلکناهم بالکلیه، معنی آیه این است که کلا ما اونها را هلاک کردیم. واستأصلناهم، و استیصال کردیم، از ریشه برکندیم. بحیث لا ترى منهم احدا، به صورتی که یکی از اونها را نمیبینی. ولا تسمع منهم صوتا خفیا، صدای خفی هم نمی شنوی. فضلا من غیری، چه برسد بغیر. پس الله عز و جل می فرماید که ما سرکشان و متمردهای سرکشتر از اینها را هم ما قبلا چی کردیم؟ هلاک کردیم، نابود کردیم، اثری نام و نشانی از اونها نیست. صدق الله العظیم.